وما قدر الله قدر داني اونت لدوئي دا اللہ تبارک و تعالی حق قدره فا حق قدر دانے سرا چدا اللہ تعالی کما قدر دانی بتا رہا چدا اللہ سرا ذات صفات کے وہ شریک نہیں دا اللہ تعالی نا فرمانی بنی بھی دے خلق دا اللہ تعالی پورا قدر دانی اونت قدر خدا سے بتا رہی ولا رو اور حال دارے اللہ تعالی رقبل عظمت تقبل بیان کئی جزو سمر لیا حسنی ولا رو اور حال دارے چدا دمتا جمیعان کولا اب او دوته دا په سکی کوم دی باغ کی وی دا الله تبارک وتعالى مو دی کی وی اب سم دی کی دا الله تعالی مو دی کی وی یوم القیامه د قیامت پر ځان دی دا به سلی شی په لاس الله تعالی کی وی والسماوات دا وو والا اسمان لا مدویات دا باندې وخت دی شی وی دی نی دی په کی راز دا الله تعالی کی معلوم دی ظاهرا معلوم دی زمون په ایمان دی او دغه د حقیقت الله تبارک وتعالى واقع کی چې دغه کیفیت څه منګ الله تبارک الله دا پارا نه جسم ثابتو نو ولا اندامو نه جسم ثابتو ځکه الله وی ته کمس دی شی زما په شان الله وی څه شیش ته دینا نو منګ څنګه دا الله پر جسم ثابت کو او چې څنګه حق دې سیوا دا الفاظ محققین دغه مت هغه مسلک دار چې دغه سی پرې دی چې دې نه کما معنا مراد الله تعالی سبحانه هو پاکی دا الله تبارک و تعالی دا پارا د جسمانیت او د جسم نه الله دا پارا جسم نشتا اللہ پر جسم نشتا رسول کوئی چی مکی خیلہ سر آگے مدر آگے خیلہ سر مکی خود جسم دتا رہے جو سبحانہ ہوں سر جواب اسے جنہ دا اللہ پر جسم نشتا اور دہوی نے جکمی معنی مرادی دا سغا اللہ کا معلومی وطعانا اور اللہ تبارک و تعالی علی شان بالا اور برتر دے اما دا حق بتاننا یو شرکون چی داخلی کے شرکان کئی دا اللہ تعالی سر چی دا کم بتان کم سزن دا اللہ تعالی سر شارک شرکان کئی اللہ تعالی دا پره په اسلام باندې دی یو نه په تاسو سوري په کوانه شي تشکيله دي تشکيله وګورئ خو فائقه پس موږ شي من هغه مخلوقات څخه سماواتي چې اسمانو کې دي او من بلار او کوم چې پس موږ کې دي زميني مخلوقات او والا اسماني مخلوقات دا ټول به فاج الا من شاء الله مگر هغه چې غواړي الله تعالی هغه بلادي وخت ته دغه مرګ نه محفوظ وي کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کم بچ گئی اگر کم بھی دے وقت جبرائیل علیہ السلام دے میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام دا سرور مقرب ملائکی جنت کی جکمی حوری دی کمی غلمان دی او پا دوزخ کی چکم سبی آغا ملائکی افی سرانی دی دا سور پسیش دا کل لیل جہاں باز دارائی دا چدا پا دنبش پیر سرما وفات کی او دانور وفات شکرس تو بدا وفات کی اگر کہ یہ لحظوں کی نیوی دی او ساعت دکار خودی بانے با وفات ہو سمنو زخفی اخرا بیابتو کوحالی شفدی کی بیا سلوی اختال بعد جی دیکھے بارانونا ای بارانونا بارانونا اور بیابت دو مشکل ہے وحالی شف فہزار ناسا پتا اہلی قبور قیام اندی بولاری دو خدم اکولنا یم ضرور گوری بگیر شاپیر چدا سحالات بھی اغالات خبری صف بھی کمی اچھر قبر مرا پاسم یا اصلاح کھوڑی گی باکی بہو پوری اگیا بہو رو کسی مندر ہوئی یہ اصلاح کھوڑی گی اب یاد ہے کیوں باسی خدا ہو تو وَعَشْرَقَتْ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا او دا غوق کی با اپر کی گی اغزمتا دی جنت زکاہ نور خطا سمید اللہ پا خوب ذکری گنا زمتا دی جنت دا با اپر کی گی بِنُورِ رَبِّهَا پا عدل دا رب پل دا اللہ تبارک و تعالی دا عدل فیصلی بھی دا با دا عدل رنا گی دا عدل پرنا پا بالکل دا اچمتا بھی گی او با اپر کی گی فیصلی بھوٹی گی او دی حل کتابو کی وقبیشی عملنا دی حل یو انسان تب عملنا مراشی حوا پر دروشی عبدالان درم عملنا مو نغسی بس دا بنوی چرا شتوالا را شتوالا آنے آنے بخبر عملنا مراشی دے بیرا دیگوی سب پخلاف کے سب پخصلا و جی ادن نبی عجیب منظر بھی چلی وقی برا استیشی انبیاء کرام تمام انبیاء کرام درا شیعہ غیب شہادت میں تخل امت نمانی کئی چی اللہ تبارک و تعالیٰ تاکم اختام مالا را کرو ما دی امت تلی گلی دی خدا نا اہل امت فدی باندی عمل نگے کرے کون خدا دا کرو چی ہر یو پیغمبر تخل امت باندی بس کئی شہادت دی عدالت دا اللہ تعالیٰ دی شہادت دا انبیاء دی خلاصے کو کدی بچائی سو چکے دل تا خستر کے مرگی رو باسی چی شہادت دیو کو کپور تبازی کنا ال تا بور دسو اور شہادت پتن اس کئی والشهداء اور اب استشیا کا ملائکی اغه ملائکی چې زمونږه اعمال هغه محفوظ کړی دي لیکلي دي او الله تعالی والله تما پد عام الله نه کی یو خبره هم داسې ځان نه لیکلی دا ټول څه کړی دي الله په مو ته چې انسان دا ول نه کړی رحم الله نو ګورا چرته دا یو حکم خدا رب سے نه لیکلی چې تاني کړی زما په کړه کو خستا اعتراض نشته حکم بدای شاهدان مراد دا ملائکې دي مشکار اور یا کنا مراد سوکی صدیقین شہداء و صالحین دی براشی عجیب منظر دے عمل نامہ پلاس کے اور پیغمبر با شاہدت کے ملائکی با محاضر علاری چتار فوق زمان سیدے منفضی کی یو خبر نزیات علی کلیدان مکمل کلیدان اور کشک لکل خلے بندی کی لاسن اخوی پا فلک ہوئی کے عجیب منظر دے وقوزی ابین اون فیصلی بوکلش پمیز دی کہ بالحق صحیح فیصلی عدل سر فیصلی اللہ وی ظلمنکم وهم لا یظلمون دوی سر با ظلمنکیش قد عن ظلم بچا سرم نکی کہ فیصلی بدلی کنیس کیش ووفیتا پرب ربور کیشی کل نفس ہر یو جاندار دا ما عملت ثواب اور جزا سزاد آغا مالی چی دکری خام آلی کری دی خام الحمد لار مل لے و بد عمل حمد لار مل لے خام اللے اور بد عمل لے وهو عالم ارض الله تعالى عالم بما يفعلون فاعترون جتي کوي لیکن جام الله تعالى بہت الله علم کوره خدا دا الله تعالى شان چې ملائکه رب کوم لیکلي دي انبیاء بشاعتهم کوي او بیا هم الله تعالی ما ته فارس معلومات کې پدې کې اوسه فرق نشته الله تعالی خبر دي او قانوني کاروي پر سره دا چې کیږي نو سبو شي وصيق الذين كفروا او بشړل شي غوار بکړي شي هغه کسان چې کافران دي الى جهنم ادو زفت زمرا دلی دلی فیصله شو دلی دلی وزی جی او دا بوتل چی دینو دا تا زبردست ہوگی دا سی دی سٹ کے بولو گو پرا اکتا میں دو زفت پر جی چا را اخلاس کی ولی زی پر جی ہر یو جی یو دل ببلی پسی بلی دل بلی پسی حتی ازا جاو ها حتی چراش دی بی جهنم تا دی دو زفت فتحت ابواب آنو اس بکل اوکر شیخ وو على دروازه دی جهنم ترو سبندوی کله دوی را رسول شو بس دروازه ورته پرانستې شو دنه باغ ماران لړمانا نه غور غڅونه وي وقال لهم ابوي ديتا خزنتها هغه افسران د چاسو کی داران د جانن خدا د دوی درته د پارا د دوی د زور نه د پارا الم یاتکم علی نور اغلی تاسو رسول منکم پیغمبران هم استاسنا ملائکه نا پیریان نا هم استاس انسانان نا تاسو پیغمبران نور اغلی یتلون علیکم چې لستل په تاسو باندې آیات ربکم آیتنا در افستاسو ساز در آیتنا در باندې لستل وینذرونکم او یرون تاسو لقاء یومکم هذا در آتو در افستاسو نجی دادا در رزی در آتو نا در رزی در پیشان تاسو یرون لینا چو وقل کو ورز بدا سرازی چو دیدی قبرون پا بیاز منگر تبیوی میدان دا حشر تبزو دا اللہ مخل بزو بیا با حساب کتابی بیا با جنت اور دوزا فی جائے در تبیوی آلون دیب ہوئی بلا ورنا دا ہر سرات غیلی خوز منگا پلکم بقیا ولیکن حقت لیکن ثابت دا کلمت العذاب فیصل دا عذاب دباری تعالی علی کافرین تذاکرانو لعلن جہنم من الجنة والناس اجمعين الله وی جہنم بڑکم دے چان بڑکم دے انسانانو دے پیریانونا دے بور تغرزون ادا فیصلہ دا اللہ وی پیغمبران را غلو کتابون رو وقت وقت بان دعوتو شپاہ رضیرہ تداوی چلے گناہ نظام بچ گئے دے گناہ باندے اللہ تعالیٰ خفا کیگی ہمان دے چاہ ملے ندا نلے حاضر دانا چمان کے سکنی بھی آگئے قیل ابو علی شدیتا دے وقت باوازشی ادخلو ابواب جہنم داخل جے دروازہ دے دے دو زفت زی کنا سر جائے خالدین فی آ خدا ندے چتا سبلا شے بیابت دے دے استیش ہے خالدین فی آ ہمیشہ بے دے پدی کی دغے دے سخت کرے جو اس مرگ مرگ شتا دینا ہمیشہ رہ پار بدی کرے سوچ دا سوکے یہ رزی دو رزی من بالے تب آراشی زمان خانہ خرابشی دو دری رزی کی نو چې مسلسل داسې عذاب دي او یو عذاب نه بل تر اخی او بل نه بل ته سوچو کې کورونه کلونه نه دي فدمونه نه دي اربونه نه دي نخلا سیوانا عمر دې آسان خبره ده دلته معمولی سره زخمی شي نه غون ته پچاړه باندې او دا دوايا نه دي او دا چې ډېر سریه غندلو شي او پېښونه ار سو شي بیا د څه حالتي کال زای ناراضي سوچ دا سو کې دشوا او رس پر عذاب کې مبتلا دي هغه بس قیل ادخلوا ابواب جهنم ابو الی شدیتا چی داخل شے تاس دروازوں دی جہنم تا زید جہنم تلاش خالدین فیها چې هميشه به دوی په دې کې فضا سما سوال متکبرین لا کار د ټکان به چا د تکبر کوونکو د دینه مخک تاسو ګورئ الله ولکن حق کلمۃ العذاب للکافرین څه سره عذاب الله تعالی لازم رب کافرانو هلته کافرانو به پر جهنم او دې هم آیت کې د متکبرین لپاره جهنم بیان کوم معلومه شو چې دا تکبر دلیل ده کوم چې کوم سره متکبری دا نقد کفر در بین ځان سره وسیق الذین روان بکریشی هغه کسان اتقوا چاغی پرهیزګاری کړی دا ځان بچ کړی دی چې انا د مخالفت ربهم درفنا د خپل رب مخالفت یې کړی اخیران صحیح اعمال صحیح الى الجنه جنت تاسو مراتول کی ټول کی مطابق د چا د مرتبه چې د چا څنګه مرتبه دا داغي مطابق جماعتونه روان دي اونچه مرتبه والا ورپسې مرتبه والا ورپسې مرتبه والا حتى اذا جاءوا حتى چې د راشي دي جنتونو ته وفتحت ابوابها اور حال دا چې مخکې نه په لاوي دروازې دي جنتونو مل مچ راځي خلق مخ کې دوه لري دروازې ورته کلاو کړی ځینې ته برابر کړی او بس استقبال ته راځي وفتحت کې ورته وګورئ مخکې وونه دلتشتا مانا دا چې مخکې به دا دروازې جنتيانو ته کلاوي او دا اکرام د ملما دي چې مخکې د بیٹک او د آغاز ناس د ځینې هغه دروازې کلاوي ان کې جانو لري نو جی یرا خو چې دا سی وی نه کنا سی دا وقال لهم خزنتها ابو ایدی دا افسران د دې جنت چې جنت کوم د دوان ملایکی دي یا نور ملایکی هغه ورته سلام لفظ دې سلام علیکم و ملایکو له طرفنا والسلام او دې سلام کوي دا الله اولیاء را ده دا ټول دا الله اولیاء دي چې جنت ته دي ملایکی به سلام کوي او بیا ورته پیغو تم مانا سنا قواب لکم المقام مبارک تستاو دا پارا دا مقام خوشحالی دستاو سر پارا تبتم مانا دا خوشحالی سر دے او حضرت عبداللہ ابن عباس وی مراد تینا قواب لکم المقام چی دا مقام ساو دا پارا مبارک تے خوشحال شرکا پختوکم ملکا مبارک شا مبارک شا پا حقیقت کتا ملائکو دا طرف نو بیو قسم مبارکی وی مزیدار دا مانا سنا پیغو تم مزی سر اسے تاسو چې کله تاسو ځانونه په ایمان باندې پات کړو نو په مزو اوسه فدخلوا داخل شئ تاسو چې دا دی جنتو نتا خالدین همیشه همیشه مړه او چې کله جنت دا مسله شو دی جنت ته ځنه دی بسو وقالوا ابيدا جنتيان الحمدلله حمد الله تعالی وي په سبان دي چې کله وعده الله تعالی دی سره کړی وي هغه وعده الله تعالی پوره کړی الله تعالی ورته دا ویلو جنت کی چند تسکاس خوخی ہو سائے گرزے چکرے لگے دی با حمد دا اللہ تعالی ہوئی الحمدللہ تمام سنا صفت پی اللہ لرا اللذی حقا اللہ سوادا خانا وعدہو چی رشتی ہی کا منسر وعد زمین چی کتابوں نے کسی لکلی وقتبنا فی زبور من بعد ذکر ان الارض رسوہا عبادی الصالحون قرآنی فیصل دا چی دا زمت خوز چالا ورکم نیکان بندگان دا او تقد جنت زمت ارا کیا و اورثنا مالکانکم الارض ذمکه دي جنت و اورثنا مالکانکم وراثت معنا دلته لیکي منغا مالکانکم الارض ذمکه دي جنت نتبوا من الجنه جوسي کو جنت کي هاي سن شاچر ته جوغو تابا ني پابن دي نيشتا ته کانه دي دادا نور پکي کرزا زه خو دادا کنه راځي نور پکي چر ته پتا دا پابن دي نيشته جنت له کو دراله ولې دي خو کا ته دلته کا کسي نيشته فنعم اجر العاملين دیر بہترین دی اجر او ثواب دی چا دغه عمل کوونکو یا د جنت ته داکو او تر الملائکه او ته به نه دا ملائکه حافینا چې ګربې چولی من حول العرش ير چا پیر د عرش نه دا ملائکه ته ګور ولاړ دي عرش رفا دی جنت ته یسبحون بحمد ربهم چې هغه به تسبیح پاکی بیانې دا الله تعالی سره د حمد درت سره د چانا د حمد درت دی پاکی بیانې حمد او ستاینه د باری تعالی کوي خدا حمد او داستاینه التدا دا د تلزز د خوند لپاره د تکلیف نشته مؤمنان به تاسې د الله تعالی حمد ادا کړي لکه څنګه چې دا سره سړی اخی تکلیف وته نه لري او خو دی بینهم او فیصلې به کړي چې په میاد جنت یانو د دوه ځان کې بل حق له عدل سره الله یې عدل سره فیصله وکړي وقیل او ویل شي دی وخت به تمام جنت یانو وي چې الحمدلله صلاة صفات دی الله لرا هغه الله چې رب مخلوقات دی خدا تعالی چې دا تاسو ته هغه شکریا ده چې الله تعالی هغه وعده دوی سره پوره کړی دا هغه په شکریا کې ځای څه دی دلته کې حمد د باری تعالی ادا کوي ما کو داخلي د جنت باندې حمدو دلته په فیصله د باری تعالی باندې حمد د تکرار نشته. کہ عمر علیہ السلام آپ غیر اللہ آیا علاوہ اللہ تعالیٰ نہ تأمرون نیتا تو حکم کو ماتا آپ تو جو بندگی حکم دے دگا خدا آنو ایوہا جاہلون اے ناکو دس نبا ولقد وقیا ہم پتا کی سر وہی کڑی شوئی دی لے کتا تا وللزین آتا پیغمبران کانو قبل تا جو مقص کانو اگا وحدا ولین اشرک تا کچر تشرکو کتا لا یحبتن عملو خامقا اغنی سنابود بشی عمل استار عمل بولا اللہ تعالیٰ ختم کی ولتكونن من الخاسرين شيء بتاس نشانه بزيان كاران لا زيان كاران اتاوا بل الله فابد بل كحاز الله تعالى بندگي كوا وكم من الشاكرين ايال شكر كون كنا بل الله تعالى دل يمتن شكريا داتا وما قدر الله حق قدر دانين اونك رضي دا الله تعالى حق قدره حق قدر دان دا الله تعالى ولره جميعا ارحانا شكاكمة دولا اب غده دا فمجي داغ كي ببي يوم القيامة دا قامت ترد دان دي والسماوات واسمان الله مطبيانون دا مطبياتون دا دا جمع كرشيان خطرشي بيمينه فقل الله تعالى الله سبحانه فاكي دا الله لراد جسم جسمانيتنا وتعالى وعادي الله تعالى اما دا حق سيوننا يشركون جدا يشركان كي دا الله سرى ونفق في السوري فتوى ورشي تشفيره كي فسع قاطع سوقات تشيغ مخلوقات كي فاسمانون كي دي ومن آغا مخلوقات كي دي كي فزمكو كي دي إلا من شاء الله مگر آغا سوق چوغا يا الله تعالى تدينه بچ گئي جغتا سمي صدر ملائكي جنت والا يا دنزخ والا في سرا ثم نفق فيه بيابو فتوى ورشي تشفيره كي سلوخ كالباد اخرى يو بلش فيره بو ورشي دي كي بل بفتوى ورشي فإذا هم ناسا قدا تسان قيامون اولار بي رفضوننا ينزون قوري با غير چاپر دي حالات تبزور وعشر قدل ارضو بزلی قسمتا بنور رب دي حافا عدم طرف پر وعي الكتاب وكي بقو دشا من نامي وجيا بالنبي اللہ بوسیجی پیغمبران وشوادا شهدا گواهان وقضی بینان فیصل بوشکو میزو دی کی بالحق دي عدل سرا وهم دا ازلمون دي سر بظلم نشکولو وعفیت پورا پورا بور کشی کل نفس ناریو نفس تمام ارتزاد آغا مالی چکڑی وی دی وهو عالم دا اللہ تعالی عالم دے بما یفعلون کاغ کارنی چی دیئی کئی وسیق اللذین روان بکلشی پا زبردست احسر آغا کسان کفرو جکا کران دی الہ جہنم آدو زختا زمرا تولگی تولگی درے درے حتی اذا جاؤوا حتی چراش دی چاہتا دی جہنم دا فتحتا بوابو آتا وقف کلاو کشی دروازی دی مکن بکلنی دیر پار چخی خدرنی وقال لهم بوئی دیتا خزنت و آغاسو کداران و افسران بچاہتا دو زخ علم یادکم آیا نور آغلی تاثر رسولم منکم پیغمبران ستاثنا یکنون علیکم چل اصطلی پتاثر باندی آیات ربکم آیتنا در رب ستاثن ویوزیونکم یرون ایتاثر لقاء وامکم در عبدون در رب ستاثنا حاضا چتادا قالو دیبوی بلاو لنا ولیکن حق قد کلمت العذابی لیکن صادق شوف سلد عذاب دا اللہ تعالی علل کافرین پتاثران قید بخروب و رشدیتا چداخل شای ابواب جہنم آدروازو دو زخت جہنم تنیو دو خالدین فیہ ہمیشہ بے پدی کی فبی سمسل متکبرین پسنا کاغت تکانت تکبر کہنگو وسیق اللہ زینہ اور روان بکنشی حق کسان اتقو ربہم کیا غیزان بچ کرے دنا فرمانا ہے برحب کلنا دے خود دی دا بکل بڑیر عزت سری الیل جنتی جنت تازو مراد لدنی حتی اذا جا ہوا حتی چنی راشدی جنت تا وفتحت ابوابها مکن بدروازی دی جنت کلو کرشیوی وقال لهم بويديك خزنتها افسران دي جنت دي جنت دروازه مخترة لاوه دي جنت افسران بورتوه سلام عليكم سلام دي فتاسو دار سلام يعني تاسو سالم روغ رمتو سه تبتم خوشاله سه تاسو مزيسره سه تاسو فدخلوها داخل شه جنت تقالدين هميشه هميشه لطورا يعني طاب لكم ساد فار دا مقام دا زي مبارك دير بحترين داران زي دي وردن نشه وقالوا بيدا جنتيان الحمد لله سنا صفتي الله لرعا الذي اغا الله صدقنا چرشتری کا منصر وعدق پرا وعورا سلامی مالکانو کنزولو الارضا دزمک دی جنت نتبعو چستو نتو منقدی جنت کی حیث نشا جرک جو غالو فلو مادو العاملین فدی اغا سواب دی خیست عمل کون کچی جنت تے وطر الملائکہ کا تبوینی ملائکی حافین من حول العرشی چی گیر چاہتی ربو لاری احاطت ان کی بھی پہرش باندی گیرہ بیتنا کو رکھلی يسبحون بحمد ربهم يسبحون دیب تسبیح ہوئی بحمد ربهم سرد سنا در افلنا وقضی بینهم فیصل بوفیشی تمیز دی مخلوقات کی بالحق عدل سرا وقیل اوبوی لشی تستجانا دی فیصل ونما من عن بوئی الحمد للہ سنا صفت اللہ لرا رب العالمین چا وقت رب جاد تمام مخلوقات دی یعنی اللہ چکم عدد رو پورے کے عطا با شکری پتور باندے ہوئی